จากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องโอกาสที่ดีมีไม่บ่อยนะโดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่16สิงหาคม2537ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ อาการได้เรียนรู้นะได้พิสูจน์ได้ดำเนินชีวิตนะจะเรียกว่าทดลองหรือจะเรียกว่าเอาจริงก็ตามใจเมื่อใครได้นำชีวิตของตนเองเนี่ยเข้ามาดำเนินไปให้เป็นไปนะด้วยความตั้งใจที่จะทำให้ถาวรหรือไม่ตั้งใจที่จะทำให้ถาวรแต่มาทดลองมาพิสูจน์ดูก็ตาม เราก็จะได้มีประสบการณ์นะได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นตามบารมีของแต่ละคนที่จะมีปฏิภาณมีไหวพริบมีปัญญาที่จะเกิดความเข้าใจเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วก็จะเกิดศรัทธาคนเรานี่ยิ่งมีปัญญาหรือว่ายิ่งมีความเข้าใจมีความรู้ที่มันรู้เหตุรู้ผลรู้ความจริงรู้อะไรเข้าไปนั่นแหละมันยิ่งทำให้เราศรัทธาหรือไม่ศรัทธาเพิ่มขึ้นบางคนนี่มีจริตเรียกว่ามีสิ่งที่เรียกว่าศรัทธาเนี่ยดิ่งๆไปในจริตดิ่งๆไปในตัวเองว่ามีตัวศรัทธานี่เยอะๆๆๆเพราะอะไรก็เชื่อง่ายความเชื่อก็เชื่อเอาแล้วก็ทำไปโดยที่เรียกว่าไม่ต้องไปรอรังกับตัวปัญญาไม่ต้องรอรังปัญญาศรัทธาไปเลยเชื่อไปได้ง่ายมีจริตอย่างนั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามศรัทธานี่ก็ถ้ามีปัญญาเข้าประกอบร่วมแล้วมันยิ่งมีน้ำหนักยิ่งมีน้ำหนักศรัทธาเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยจึงใช้ปัญญาเป็นตัวที่จะนำพาให้ประสบความเจริญประสบความถึงที่สุดประสบผลสำเร็จอะไรก็แล้วแต่ใช้ปัญญาเป็นตัวตัดสินใช้ปัญญาเป็นตัวที่จะจบใช้ปัญญาเป็นตัวที่จะทำให้เราจบเราสิ้นได้ถ้าพบว่าเราเองเราศรัทธาอะไรแล้วถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไม่รู้เรื่องอะแม้ว่าเราจะไปเป็นเช่นนั้นไปดำเนินอะไรไปอย่างนั้นเสร็จแล้วเราก็เหมือนคนเบลอๆคนไม่เคยเข้าใจเหตุผลก็ไม่ชัดความจริงก็ไม่ยืนหยัดยืนยันอะไรถ้าปัญญาน้อยมันก็จะเบลอๆไปงั้นแหละเสร็จแล้วอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าไม่มีปัญญาไม่มีความรู้แท้รู้จริงจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ในจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ย